Amanda, is het zover? Ga jij je eigen weg? Mijn hart en mijn armen zitten nog zo vol van jou. Als je dan je eigen vrienden krijgt, een nieuwe wereld voor je open gaat, zal ik jou los moeten laten, maar nu nog even niet. So